Book 2 8 8 Laikrodžio laikas Laikrodžio laikas Atsiprašau Atsiprašau Atsiprašau, kiek dabar valandų? Atsiprašau, kiek dabar valandų? Labai ačiū Labai ačiū. Pirma valanda. Pirma valanda. 2 valandos. 2 valandos. 3 valandos. 3 valandos. 4 valandos. 4 valandos. 5 valandos. 5 valandos. 6 valandos. 6 valandos. 7 valandos, 7 valandos, 8 valandos, 8 valandos, 9 valandos, 9 valandos, 10 valandų, 10 valandų, 11 valandų, 11 valandų, 12 valandų, 12 valandų. Minutė turi 60 sekundžių. Minutė turi 60 sekundžių. Valanda turi 60 minučių. Valanda turi 60 minučių. Para turi 24 valandas. Para turi 24 valandas.